الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن ماتوا عباد الله ni waje wa Allah. Jambo la kwanza kabisa napenda kukwambieni kwamba ittaqullah subhanahu wa ta'ala, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa atiuhu na mumtii yeye, kwani kheri na mafanikio yapo kwa kuyaacha mabaya na kuyafanya yaliyokuwa ya sawa sawa. Miongoni mwa ya sawa sawa ambayo yanasababisha kupatikana kheri pamoja na mafanikio katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhera, ni kule kuzitukuza alama za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni maalama za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mfungo huu wa Ramadhani. Vile kwa mwezi wa Ramadhani unakuja, upo karibu kuja, alafu akawa mtu lile jambo limemshughulisha, anakuwa anafanya maandalizi ndani ya moyo wake ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya kumpokea mgeni ambaye kwamba anayekuja. Sasa jambo lile ni katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na ukweli wa mambo ni katika miongoni mwa mambo yaliyokuwa kila mmoja kati yetu anatakiwa yaazimie, yani anatakiwa awe nayo. Narudia tena kwambieni kwamba kheri na fanaka, yani kheri na mafanikio, kupatikana kwake kumeshikamanishwa na kuacha mabaya na kutekeleza ambayo kwamba yaliyokuwa mema. Hata ukiona mambo yako magumu ya namna gani, katika kwa kule kushikamana na haki, ukaona subiri, unaacha mabaya na kufanya mazuri, basi ujue hata magumu gani Allah subhanahu wa ta'ala atayaregeza, atayalainisha, atayafanya kwa nimepesi. Kama ukiangalia katika visa mbalimbali katika Qur'an al-Karim na habari mbalimbali za watu wema, kwa mfano utakapoangalia katika sura Yusuf, mwisho yeyote Nabii Yusuf alayhi salam anaambia kaka zake pamoja na ndugu zake, anaambia innahu man yattaqi Allah wa yasbir, yani kwa hakika mwenye kumwogopa Allah na kusubiri, fa inna Allah la yudhiu, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi. Alafu akaendelea kusema ndio mengine, yani ukula mambo swala la maisha haya ambayo kama tunaishi, jambo na mambo mawili makubwa, kuna jambo la kusubiri na kuna jambo la kushukuru. Ndio maisha, maisha ni mambo mawili, na ili upate kufanikiwa katika dini yako ni mambo mawili haya haya, na ili upate kufanikiwa katika dunia yako ni mambo mawili haya haya, ni kusubiri pamoja na kushukuru. Na hayo yote yanaingia katika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu katika imani, masiku machache ambayo kwamba yatakiwa kuja mbele, leo tupo katika usiku wa kuamkia kesho Jumatatu, yaani usiku wa Jumatatu. Sasa usiku kama huu, katika wiki inayokuja, kuna baadhi ya watu yawezekana kwa wao watakuwa tayari wamo ndani ya usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Jumapili itakayokuja kwa wale ambao kwamba walikuwa wao wamejiamulia kufuata mwezi popote utakapoandama, ambayo kama ni kauli ambayo ya Imam Shafi Allah amre, na ni kauli ya wanavyoni wenzake wengi, kauli yao wao kwamba popote pale utakapoandama. Na mimi sitaki kuzungumza masuala hayo. Sasa kwa wale walikuwa na msimamo huo, msimamo ambao yeye mwenyewe Imam Shafi, sio wanavyoni wa madhehebu ya Kishafi, kwa sababu ni kauli mbili tofauti. Ndugu zangu katika imani, tuelewe kwamba inapoambiwa kauli ya Imam Shafi rahimahullah na kauli ya wanavyoni wa madhehebu ya Kishafi ni mambo mawili tofauti, ambayo kwa Kiarabu vile kiambiwa qala Shafi'i rahimahullah ni kauli nyingine, na kule kuambiwa qala Shafi'iyya ni kauli nyingine. Imam Shafi yeye mwenyewe kama Imam Shafi rahimahullah, yeye msimamo wake kwamba popote pale utakapoandama utawalazimikia watu wa ulimwengu mzima kuweza kufuata mwandamo huo wa mwezi. Wengi katika wanavyoni wa madhehebu ya Kishafi, wengi wao, sio wote, wengi, lakini wao wapo kwamba wale waliokuwa mawio na macheo yao ni mamoja. Sasa nilichotaka kuzungumza mimi, sitaki kuzungumza habari ya watu kufunga mwanzo na kuto kufunga mwanzo, iko huko. Mimi niko nachotaka kusema kwamba usiku wa kuamkia Jumatatu ya wiki itakayokuja, kuna baadhi ya watu imma watakuwa, maanake usiku kama huu kuna baadhi ya watu wao watakuwa imma wapo katika Ramadhani ya pili au watakuwa katika Ramadhani ya kwanza, kwa sababu Jumamosi itakayokuja tayari Jumamosi kwa mwezi 22 kwa wao, Jumamosi itakayokuja itakuwa ni mwezi 29, Jumapili itakayokuja kwa wao itakuwa imma 30 au imma itakuwa ni siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana magharibi hii ambayo kama ndio tulikuwa tumekwisha kusali, wao watakuwa muda kama huu wanamaliza kufutari tena na kujiandaa na kwenda kufutari sala ya tarawih. Jumatatu iko utaandama shatisa kwa wao, ina maana wanaingia na madhali ya pili. Kwa hivyo siku zilizobakia ni siku chache, na kwa wale walikuwa wanafuata mwezi wa mji wao kama sisi, kama hapa leo ndio mwezi 22 ukuja, maana Jumapili itakayokuja ni mwezi 29. Kwa hivyo Ramadhani ima itakuwa ni Jumatatu ima itakuwa ni Jumanne. Ina maana usiku kama huu tuliokuwa nao wiki itakayokuja, hata kwa wale wenzetu hapo Unguja, wale waliofuata mwezi wa hapa, basi vile vile na wao watakuwa ima wapo katika usiku wa kuamkia mwezi wa Ramadhani au watakuwa hapo katika usiku wa Shaabani ya 30. Haya maana nakusudia nini? Maana yake nakusudia kwamba masiku machache ambayo kwamba itakayokuja mbele utakuwa mwezi wa Ramadhani tayari umekwisha kuingia. Hili ndilo kwa kusudia, sijataka kuzungumzia kuhusu mwandamo ya mwezi bali nachotaka kukizungumzia kwamba masiku machache mwezi wa Ramadhani utaingia. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba utafikiria baina ya Ramadhani iliyokuwa tayari imekwisha kupita na Ramadhani hii ambayo kwamba iliyokuwa baada ya kiasi cha wiki moja mbele itaingia, utafikiria labda imepita sehemu ndogo ya mchana au sehemu ndogo ya muda ambao kwamba ulikuwa umepita, au utafikiria kama haujapita muda baina ya Ramadhani iliyopita na Ramadhani hii. Ni muda wa haraka mno, na kumbuka Ramadhani kama ile siku kama ile au ya juma yake nikuja mia na kutafikiria ndio ile ile maana yake kwa ule muda wako ulikuwa unakwenda. Hii inaonyesha ya maana na umri wetu ndio vile vile, kama masiku yanapokwenda kwa kasi na umri wetu ndivyo unapokwenda kwa kasi. Ndio maana mshairi akasema al-lailu mahma tala fala budda min dukhuli al-qabr, yani al-lailu mahma tala, kwamba usiku kwa vyovyote vile utakavyorefuka, fala budda min dukhuli al-qabr, hapana budi baki kule imekuja fala budda min dukhuli al-fajr, hapana budi isipokuwa alfajiri itafanya nini, itakuja. Na sisi kadri tutakavyoishi katika masiku ya masiku tutakayoishi hapa, basi kuna siku moja tutafanya nini? Tutaondoka. Sasa unakuja mwezi mtukufu wa Ramadhani, kitakiwacho kila mmoja kati yetu sisi atie azma ndani ya moyo wake na afanye maandalizi ya kutofautisha mwezi ambao kwamba ulikuwa Ramadhani na mwezi ambao kwamba ulikuwa si Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 183 katika sura Bakara anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumusiyamu, mmelazimishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishiwa kufunga wale waliokuwa kabla yenu nyinyi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafunga maneno katika aya hii kwa kusema la'allakum tattaquna, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio lengo, lengo la mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani, la'allakum tattaquna, ili mpate kuacha Mungu. Inatakiwa mtu ajiangalie Ramadhani ngapi ilishapitia, na angalie katika jambo la kujiangalia, angalie yeye ndani ya nafsi yake mwenyewe, vipi hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa maana nyingine ya kujikinga na mambo ambayo kama ilikuwa ya kuogopa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hayaridhi. Vipi kwake imeongezeka katika Ramadhani ilikuwa imepita au haijaongezeka? Na vipi uroho na usu wa kukimbilia katika mambo ya kheri katika moyo wake, je, umeongezeka? Hali katika mambo ya kila mmoja angalie, kwa sababu huku ndio kufanya mahesabu. Sinaambiwa kwamba hasibu wa anfusakum, zihisabuni nafsi zenu kabla an yuhasabu, kama alivyosema Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Mtu ni hesabu, mfanya biashara anapiga hesabu ya mwaka uliopita na mwaka ambao kwamba uliokuwa umekuja, je, amepata faida au amekula hasara? Na katika dini hii imewekwa katika kila kipindi cha mwaka ni kutolewa zaka, unapiga mahesabu kisha baadaye unatoa zaka. Sasa upige mahesabu wewe katika Ramadhani kwa zimeshakupitia, au iangalie hii iliyokuwa imepita ya nyuma yake kabla hii inayokuja, vipi wewe kuhusu lengo la funga? Alafu kisha baada ya hapo jiangalie na sasa, baada ya wiki moja mbele itakuja Ramadhani, na itakapokuja inashambulia masiku. Kwa nini hayaongezeki? Ima masiku ya mwezi Ramadhani yatakuwa ni 29 au 30, na baada ya kushakuingia tu hayawi tena 29 au 30, yanaanza kupunguza moja moja baada ya moja. Ramadhani inaanza kupunguza moja baada ya moja, Hii inapelekea, hii inapelekea bibi kuweza kukwambieni kwamba tujitahidi unapoingia mwezi mtukufu Ramadhani kufanya vizuri katika ibada, sio kufanya mipango vipi tumalize kwa haraka, au sio kulaumiana, mbona tunaocheleweshana, sala imekuwa refu, mbona sala ya tarawehe, na mbona mambo kama hayo, bali tujitahidi na tuhusiane katika kufanya ibada zilizokuwa sawa sawa. Ibada zilizokuwa sawa sawa sio kuondosha ondosha njiani. Hatuna haja ya kumaliza, kwa sababu kumaliza kwa kumalizika kwa siku tu itakuwa tayari Ramadhani inafanya nini? Ndio inaondoka, ndio inamalizika kwenyewe. Sisi lengo letu ni kutafuta ile kufanya vizuri na kuweza kupata faida ya kuweza kuzilea ile nafsi zetu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kama nilivyotangulia kusema, lengo la funga la'allakum tattaquna, ili mpende kuacha Mungu. Kwa hivyo fa'alaina, ni juu yetu ma'ashara al-muslimin, ili kongamano la Waislamu, an-nafraha bihudumihi, sisi kufurahia kwa kule kuja kwake, kwa kule kufika kwake mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tufurahi, kila mmoja akifuraha ndani ya moyo wake, na kisha baada ya kushakutia furaha katika moyo wake, wanuhayiu anfusana listiqbalihi, na kisha tuziandae nafsi zetu listiqbalihi, kwa ajili ya kumpokea mgeni mtukufu wa Ramadhani. Haya ndiyo mambo ambayo kama yatakiwa. Kwa nini tufurahi? Tufurahi kwa sababu Ramadhani imekuja kutokana na fadhila za Allah na rehema zake. Chochote ambacho kwamba kinachokuja kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa rehema za Allah, hicho ni kinastahili kufurahiwa. Kama ilivyokuwa aya katika sura Yunus inavyozungumzia haya, chochote ambacho kwamba kinachokuja kutokana na rehema za Allah na fadhila za Allah, basi ni lazima juu yetu sisi tufanye nini? Tufurahie. Na mwezi wa Ramadhani unakuja min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo fa'alaina ma'ashara al-muslimin, ni juu yetu sisi enyi kongamano la Waislamu, an-faraha biqudumihi, kufurahi kwa kule kufika kwake mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanuhayyi'u anfusana, na vile vile tuziandae nafsi zetu listiqbalihi, kwa kumpokea mgeni huyo wa mwezi wa Ramadhani. Tujiandae, sio mambo ya kujiachiaachia tu, alafu baadaye utakuja kutushtukizia. Na ndiyo maana baadhi ya wanavyoni walipokuwa wanazungumzia hikma, yani sababu iliyompelekea mtu kufa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufunga siku nyingi zaidi katika mwezi wa Shaaban kuliko mwezi mwingine yoyote, kama ilivyokuja haya katika hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, hadithi ambayo kwa imekuwa katika sahihi mbili, sahihi ya Bukhari na sahihi ya Muslim, ambayo imekuja kwa riwaya mbalimbali. Miongoni mwa riwaya hizo, Bibi Aisha radhiallahu anha anasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Shaaban kulla, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiufunga mwezi wa Shaaban wote. Katika riwaya nyingine akasema kwamba kana yasumu Shaaban illa qalila, ina maana riwaya masimulizi ya hadithi yana tafsiriana wenyewe kwa wenyewe. Aliposema kulla, ina maana yake illa qalila, isipokuwa masiku machache. Na hii ni lugha maarufu katika lugha ya Kiarabu, kinazungumzwa kitu kizima lakini hakikusudiwi kitu kizima, kinakusudiwa sehemu ya kitu. Hata kwa mfano katika aya ya kutayamam imekuja kwa tayamam ya kuzungumzia masuala ya kutayamam kwamba watu watayamam yani wapake nyuso zao na mikono yao, lakini kinachopakwa si mikono, kinachopakwa nini? Ni viganja vya mikono, lakini imekuja mikono. Na hii ni lugha ambayo kwamba ilikuwa maarufu na anavyoni haya yamezungumza kwa refu, na akiwemo Imam Nawawi rahimahullah alivyokuwa akisherehesha sahihi ya Imam Muslim kayaonyesha hayo vile vile. Sasa lengo la kufunga mwezi wa Ramadhani, baadhi ya wanavyoni wakasema kama lengo lake ili apate kujiandaa mtu na mwezi wa Ramadhani usije ukamshtukizia tu kwa ghafla, kama siku amemwingia, kama majority, yani kama wengi wetu unakuwa wao hawana maandalizi, matokezo yake sasa mwezi wa Ramadhani umekuja, yeye bado hajakaa sawa, masiku yanakatika, hata yeye anakuja kaa kiramadhani. Ramadhani hiyo inatafuta njia ya kuaga kutaka kuondoka. Kwa hivyo lazima kila mmoja tujiandae, wanuhayyi'u anfusana, na tujiandae nafsi zetu, listiqbalihi, kwa ajili ya kuupokea huo mwezi mtukufu wa Ramadhani, waliistighdadi la, na vile vile tuziandalie nafsi zetu kwa ajili ya kuandalia mwezi huo wa Ramadhani, bitaati, kwa kufanya mambo mengi ya utiifu. Tuziandalie nafsi zetu kwa kufanya mambo mengi ya utiifu, wali ibadati, na kufanya ibada mbalimbali, wasiyami, na kwa kufunga, walqiyami, na kwa kusimama kufanya ibada mbalimbali, yani kusali, wa qiraati alquran, na kusoma sana Qurani na Karim. Inatakiwa watu ndani ya mwezi wa Ramadhani kama wanaweza kushindana, basi washindane, lakini wasizidishe kiwango cha siku tatu katika kuhitimisha. Sasa ndugu yangu, jipange katika ibada ambayo kama iliyokuwa kubwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni ibada ya kusoma Qurani, na kwa maana nyingine ni ile ibada ya mtu binafsi ndani ya moyo wake. Muislamu yoyote lazima awe ana kipindi fulani katika maisha yake, iwe yeye anafanya ibada zaidi za kiroho. Kuna kipindi katika maisha yake, katika kipindi hicho sio ile ibada ya kusoma na kusomesha, au sio ibada ya kuweza kufanya literacy katika vitabu, au sio ibada ya kuweza mtu kupitia masomo. Unafanya ibada moja kwa moja, ibada za kiroho, yaani unahakikisha unafanya mambo mengi ya utiifu, unahakikisha unaingia msikitini mapema kwa ajili ya kwenda kusali sala za faradhi, unakwenda kuwahi safu ya mbele, unajitahidi kupata takbiratul ihram pamoja na imamu, unajitahidi kusali sala za baadia, sala za kablia na sala za baadia, unajitahidi wewe kusali sala za tarawih, tena unasali mstari wa mwanzo, na unaanza pamoja na imamu na unamalizia pamoja na imamu, unajitahidi wewe maana yake kusoma Qur'ani kwa wingi, kwa siku soma juzuu 10. Ukiona kuna midarasa madarasa mengi yanavumbuliwa ndani ya Ramadhani, yawe yanayosema ndani ya Ramadhani, sio sile darasani nenda, lakini fupilizika, jitahidi kufanya ibada nyingi wewe mwenyewe binafsi katika kipindi kile. Na hivi ndivyo wanavyoni wakubwa katika wanavyoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, na ndiyo maana kwa unaambiwa na wengine tena wakapata farumu ya maneno kusema kama kina maimamu, kama kina Abi Hanifa, kina Imam Shafi na wengineo, hawa walikuwa mpaka Ramadhani inamalizika wanahitimisha khitma 60, yaani anamaliza msafu mara 60, ama si kauli za sawasawa, kwa sababu mafundisho ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kufundisha kumaliza msafu ndani ya siku ngapi? Kila baada ya siku tatu. Asifanye mtu uharaka akamaliza kwa siku zilizokuwa chini kabla ya kufika siku tatu. Ili baada mtu kajitahidi kwa siku na siku tatu unamaliza, upeo kwa upeo utapata hitima 10. Sasa leo kutuambia kwamba hitima 60, ili baada wao wamekwenda kinyume na sunna. na wana mambo mengi wao ya kuyafanya. Sasa wewe jitahidi, inawezekana kama unajua kusoma Qur'ani al-Karim, na kama hujui basi jitahidi ujifundishe kusoma Qur'ani al-Karim, kasome Qur'ani baada ya ujifundishe kusoma, alafu kile unachokijua kile kakipitia kile, ukikimaliza kakianze tena. Usitake kulazimisha kwenda kusoma sura za mbele kwa kuwa tu unajua kusoma soma palipoandikwa Kiarabu. Ukapata dhambi. Lazima usikilizwe ambaye hapo unajua kusoma. Kwa hivyo ndugu zangu, katika imani ya Qur'an katika ibada kubwa, na shindaneni kwa kupata wingi wa hikma katika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo katika maandalizi ambayo kama ilikuwa inatakiwa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufanya mambo mengi ya utiifu, kukimbilia katika mambo ya ibada. Ibada kama vipi? Kama vile kufunga, jitahidi mtu aweka katika mfungaji wa kweli kweli, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana, atakayefunga funga ya mwezi wa Ramadhani, imanan wa ihtisaba, kwa kuamini malipo yake yaliyokuwa ametaja ambayo ni malipo nono, wa ihtisaba, na akawa yeye anayatarajia kuyapata malipo hayo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa aliyoyatanguliza katika madhambi yake. Ibada ya kufunga ni ibada ambayo kama iliyokuwa kubwa. Mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Mtume Muhammad, hadithi ambayo kama ni mutafakun alaihi, alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amali, nijulishe juu ya amali, in amaltuhu, iwapo kama mimi nitaifanya amali hiyo nitaifanya amali hiyo, basi adkhulul janna, nitaingia katika pepo. Au kama alivyosema sahaba huyo radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, alaika bisiyami, jilazimishe kufunga, fala mithla, katika aya nyingine imekuja fala adila, la haina mfano wake. Au kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya nyingine bali bali zilizokuwa zimekuja kuonesha kwamba ibada ya funga haina mfano wake. Sahaba kenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kataka ajulishwe ibada ambayo akifanya ataingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, jilazimishe kufunga, kwani hakuna mfano wake. Katika riwaya nyingine imekuja hakuna mbadala wake, yani ibada ya funga ambayo kama ina faida kubwa na ndani yake ile malipo ambayo kama ilikuwa makubwa. Na ndiyo maana pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwamba atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa kuamini malipo yake yaliyokuwa yametajwa na kwa kuyatarajia kuyapata malipo hayo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atafutiwa yale ambayo kama aliyokuwa ametanguliza katika dhambi yake. Ibada ya kufunga ni ibada kubwa ndugu zangu. Sasa tujitahidi tufunge vizuri, sio tufunge kufunga kimazoea. Kuna watu hawali hawafanyi mambo yote ya kuwafunguza, lakini bado wanafunga kimazoea tu, hawafungi kwa ajili ya kuwa wapo katika ibada ya mwezi wa Ramadhani. Yeye anafanya vile kwa ajili ya ikhlasi, yani ile kiu aliyokuwa anaipata, ile njaa aliyokuwa anaipata, na usumbufu upo ambao kwamba anaupata ule, yeye hautumii kumlea, hayatumii yale mazito anayoyapata kwa ajili ya kuilea nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa inafika pahala kana kuwa kwamba anajiambia, na hivi ndivyo inavyotakiwa, nimeacha mke wangu wa halali ndani ya mchana mwezi wa Ramadhani, kwa kuwa pamekatazwa kumwendea mke wangu katika mchana mwezi wa Ramadhani wa halali, lakini unaendea ni kumwacha. Sasa hii inapelekea nini? Inapelekea kuilea nafsi. Sasa ikiwa halali nimeambiwa nimwache, nimemwacha, ina maana itapelekea wa haramu mkimbie zaidi, wa haramu hata kama we iwe shetani kakupambia au unamwona mzuri hakuna mfano wake, basi itabidi nafsi yako vilitaka kuleleka kupitia katika ibada ya funga italeleka kwamba itabidi ujizuilie, italeleka itabidi ujizuilie, yani uweze kustahimili, na itakulea kwa macharabu kukimbia zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Ibada ya funga ina mambo makubwa, na ndiyo maana katika hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kama hivi katika sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba man sama yawman fi sabilillah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakayefunga siku yoyote, yani kwa ajili alipo, atakayefunga siku kwa ajili ya Allah, yani fi sabilillah, na vile vimetafsiri wengine wasema hivyo katika kwa hivyo ndani ya jihadi, anapigana jihadi kisha akafunga. Wengine akafanya kasema, yani anafunga fi sabilillah maki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio lengo lake. Basi Allah subhanahu wa ta'ala atautenga mbali uso wake na moto wa jahannam, sabiina kharifa, yani kwa masafa ya kwa masafa ya sabili, kwa masafa ya sabili. Baadhi ya ahli ilmu wanasema yani kwa umbali ambao kama utakochukua miaka 70 mpaka mto aufikie umbali huo, basi ndipo utakavyotengwa uso wake na moto wa jahannam. Funga, ina maana ibada ya funga ni ibada ambayo kama ilikuwa ibada kubwa. Kama tujiandalieni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kufanya mambo mengi ya utiifu, kufanya ibada mbalimbali, ibada ya funga, walqiyam, na kusimama kusali sala mbalimbali, wa qiraati alquran, na kusoma Qur'an al-Karim. Tumesema ni ibada kubwa ndani ya Ramadhani, kwa kuwa mwezi wenyewe tunaufunga shahru Ramadhana, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 185, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao ndio mwezi ambao kwamba ndio kumeteremshwa Qur'an ndani yake. Kwa hivyo na wewe ibada kubwa kusoma Qur'an al-Karim katika mwezi huo, na ndio mwezi ndio kwa sisi tumetakiwa kufunga. Fa fi hadha shahrin fadil, katika mwezi huu ambao kwamba uliokuwa na una fadhila kubwa, ya shaharul muslimuna bisurur, wanatakiwa wa wanapata hisia waislamu, yani wahisi waislamu furaha na kuweza kuzifanya zile nyoyo zao zipate kukunjuka, zipate kuingia furaha. Umma wa Kiislamu upate kuwa ni kitu kimoja, watajitamiu al-ummatu al-islamia ala qalbi wahidi, umma wote wa Kiislamu uwe kama moyo mmoja, yani unajitengeneza katika mambo ya kuacha mabaya na kuweza kufanya mambo ambayo kwamba ni kwa mazuri. Umma wa Kiislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani unatakiwa umuhimidi sana, yani kumshukuru na kumsifu Allah kwa sifa zake, na kila mmoja ajitahidi kadiri ya uwezo wake. Umshukuru Allah umma wa Kiislamu kwa kitu gani? Na umsifu Allah umma wa Kiislamu kwa kitu gani? Albalaghaha hadha shahra alfadila, kwa kule Allah kuufikishia umma huo wa Kiislamu mwezi huu ambao kwamba uliokuwa wenye fadila, mwezi ambao kwamba uliokuwa wenye utukufu, ambao kwamba utukufu wake ni mkubwa wa hali ya juu, mwezi ambao ndani yake mchana wake kuna ibada ya funga, usiku wake kuna ibada ya sala ya tarawehe. Kufunga kuliko kuwepo katika funga nyingine yote ile inayofungwa hailinganishwi kama kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndiyo maana hakuna ibada ya lazima ya funga ya asili isipokuwa ni moja tu, funga ya mwezi wa Ramadhani. Ulazima wake ni ulazima wa asili. Kwa nini ulazima wa asili? Kwa sababu ndiyo aliyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa akawalazimishia waja wake. Ama funga nyingine kama za nadhiri, funga za kafara, labda mtu kaapa alafu anataka kwenda kinyume na kiapo chake, kaona aliyokuwa ameliapia kwamba hatolifanya ni bora zaidi, akaona bora kivunje kiapo chake, akitaka kukifuta kiapo chake, mmoja katika kafara zake ni kufunga siku tatu, bali na kufunga lazima. Ukiweka nadhiri ya kufunga, funga itakuwa ni lazima. Sasa zile funga za nadhiri na kafara zile za lazima, lakini ulazima wake si wa asili. Kwa hivyo umma wa Kiislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule Allah kumfikishia umma huo mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao mchana wake kuna ibada ya funga. Kwa hivyo umemakini sana udhibiti, yani udhibiti mchana baada ya alfajiri ya pili tu kuingia, yani adhuhuri ya pili ndio ibada ya funga inapoanza. Sasa wewe pale unadhibiti mpaka wakati wa magharibi, unahakikisha kwamba unajitafutia nafsi nyingi, mambo mengi ya kumfurahisha Allah, yani funga yako umpite Muislamu mwenzi wako kuwa wewe umefunga vizuri zaidi kuliko yeye. Na hakuna jambo kama unaingia katika ibada ya funga kwa ikhlas, yani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kutaka malipo nono ambayo kama Allah amekuahidi, na usiku wake hakikisha usifanye uvivu, kasali sala ya tarawih, na kaanze kusali sala ya tarawih pamoja na imamu na umalize pamoja na yeye. Hakuna kusali nusu nusu. Yoyote ambaye kwamba atakayesali pamoja na imamu mwanzo mpaka mwisho, imethibiti maneno ya mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kutiba la ataandikiwa yeye qiyamu layla, yani ataandika qiyamu kulla, yani malipo ya kuwakakesha katika usiku wote, au kama akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jitahidi mwanzo na imamu, unamaliza na imamu. Kwa hivyo ni juu yetu sisi kumshukuru Allah na kumsifu Allah albalaghaha kwa kule kufikisha hadha shahara alfadila, mwezi huu ambao kwamba ulikuwa na fadila nyingi, na kila ni lazima juu yetu sisi kwa ikhlas kuzisafisha nia zetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima kuzisafisha nia zetu lillahi ta'ala fi hadha shahri mubarak, katika mwezi huu ambao kwamba ulikuwa umebarikiwa. Fa huwa musimu taati. Ndugu zangu katika imani, tukae tukijua kwamba mfungo wa mwezi wa Ramadhani, fa huwa musimu taati, ni musimu, yani ni siku za machumo ya kuchumia mambo mengi ya utiifu. Jitahidi uweke katika hakiba yako itakayokwenda kukufaa mbele ya Mola wako kuweka mambo mengi ya utii, kwa sababu mwezi wa Ramadhani huwa musimu taati wal ibadati, ni siku ambazo kwamba zimewekwa maalum kwa ajili ya mambo ya utiifu, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Ndio maana ukaona ndani yake imewekwa msimu huo kunazidishwa malipo yake, yani wa mudhaa hapa zil hasanati, na kuzidishiwa malipo ambayo kwamba yatakayolipwa ndani ya Ramadhani. Malipo ya ibada ndogo yanakuwa ni makubwa mno, tofauti na siku zilizokuwa za kawaida, na ni masiku ambayo kwamba yamewekwa kwa ajili ya kufutiwa watu madhambi yao na makosa yao mbalimbali ambayo kwamba waliokuwa nayo na makosa yao mbalimbali waliokuwa nayo. Na ndio maana unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanada munadia huwa wanada munadi huwa anatoa tangazo, mwenye kutoa tangazo yani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusema ya ba ghia alkhairi aqbil wa ya ba ghia sharri aqsid. Ya ba ghia baqi ya sio ya baqi ya ba ghia alkhairi aqbil wa ya ba ghia sharri aqsid. Yani anatoa matangazo ya kuwataka watu, yani ajitahidi mtu katika mambo ya kheri yazidi kuyakabili, na yale mambo ya shari akupilizike nayo, anatoa mtu yaache mbali. Yani matangazo hayo imekuwa kana kuwa kwamba kuna kwa tayari baada ya kuingia ile sekadi ya kwanza ya mfungo wa Ramadhani, yani kwa maana inapoingia magharibi, magharibi ambayo kesho ndio Ramadhani, nayo sekali ile ya mwanzo inaingia pale, kana kwa kwamba yule mtu wa jitangazo anapiga kipenga mkono wake cha kuwahimiza watu kufanya mambo mengi ya mtiki. Anahimiza watu kufanya mambo mengi ya utivu, na wale ambao kwamba waliokuwa hawajaamua kufanya mambo ya utiifu wana mambo mabaya, na wapate kufumilizika na mambo kama yale. Ndio mfano wa maneno kwa ujumla, maana yake sio kwa maana ya neno kwa neno, sio kwa maana ya neno kwa neno. Kwa hivyo kila juu ya ni kila mmoja juu yetu, kwa kuingia mwezi wa Ramadhani ajitahidi awe na al-azmu al-istighlali, awe na azma, yani awe kilengo al-istighlali la kutoa thamani na kufanya gani kila lahzati min lahadhati hadha shahri al-azim, kila muda na kila saa na kila dakika na kila sekunde ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwake autukuze muda huo, aufanye kuwa ni muda ambao kwamba ulikuwa na thamani kubwa. Kila mmoja ni lazima ajazime hiyo ndani ya moyo wake, kwamba nakuja mwezi wa Ramadhani, isinipite hata sekundi moja mimi nikazembea kwa kufanya jambo ambalo kwamba lilikuwa hata hili halina thawabu wala halina riziki wala halina dhambi. Hata kwa wale ambao kwamba waliokuwa si jambo ambalo kwamba ni zuri, na kwa kuuliza tu mfano wake, na nikafungwa labda mchezo mechi ya maskani, na nikafungwa si dhambi kwa kuja nikafungwa, lakini kwa kitawala basi bora achana nayo, usijue matokeo yani kwa wale, na ufike pahali unajizoesha kidogo kidogo, mwisho unaachana nayo moja kwa moja mambo hayo. Iwe kama unacheza mpira, unacheza mpira wako wewe mwenyewe kwa mazoezi pale pale unapofika, yani kuweka mwili wako katika hali ambayo kwamba ilikuwa nzuri, sio mashindano, sio tena kama imekuwa mpira wa ibada na mfano mambo kama hayo, kutwa mambo ya kushindana na sibiki kwa hicho. Lakini sasa lao cha kuanzia wewe, ifanye dakika ya mwezi wa Ramadhani kwa nidhamu, kwamba ni dakika ambayo kwamba yenye thamani kubwa kwako wewe, kila dakika katika dakika, au kila muda katika muda ambao kwamba uliokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vipi utaufanya muda huo kama ni muda ambao kwamba uliokuwa ghali, muda wenye thamani, bitaati kwa kufanya mambo ya utiifu wali ibadati, na kufanya ibada mbalimbali, waduai na kuomba dua, wastighfari na kwa kuomba Allah msamaha. Ombeni dua katika mchana mwezi wa Ramadhani sana, na si lazima Ramadhani tu, hata funga za kawaida, na wala usiwe na kigugumizi katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa na uhakika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, kwamba juu ya kila kitu ni mweza, juu ya kila kitu ni mweza. Wewe hata kama kitu ushakiangaika ushamuomba miaka inafika 20 na mpaka leo hujaona jawabu yake, kama na kukuondokea unataka nikuondokee baya na kukereketa aliondoka, wewe muendelea kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, muda wake hujafika tu. Kama Allah kaliandika kuondoka, nitafanya nini? Nitaondoka tu. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamuna, Allah ni mshindi katika jambo lake anataka linakuwa, walakin akthara an-nas la ya'lamuna, lakini watu wengi hawajui. Lakini sasa kitakiwacho ni kule kuifanya kila muda, kuifanya kila muda katika muda wa mwezi wa Ramadhani kwa nikamu ni wa thamani ndani ya moyo wako, kwa jambo hilo bila kile muda wa barakata au sio, ndio mna utaratibu ndani ya hili. Na mimi nimekusudia muda wa mwanzo wa sala ni sana. Au bado? Amri kita kile ni kwanza. Sasa hapa msikiti wao. Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja katika mambo ya kuweza kumfanya mtu kufanya vizuri katika mwezi wa Ramadhani ni kule kuwa na ihtimam, yani kuweka kuwa na umuhimu katika jambo, yani kujali kila kujali kila muda ambao kwamba utakaopita katika muda wa mwezi wa Ramadhani, unaujali ule, yani unaufanya ni muda ambao kwamba wa thamani kubwa, kwa kufanya mambo mengi ya utiifu, kufanya mambo mengi ya ibada. Jitahidi maana ndani ya moyo wako iwe ni kitu kikubwa, maana kuliko vile mnyama wa mwituni amekuwa bali kwa njaa kali, wewe ndivyo unakuwa katika mwezi wa Ramadhani kwa kufanya mambo mbalimbali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa hayo ni kudumu katika zile ibada, ikiwemo katika sala ya tarawih. Kudumu naelekea kudumu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, wastikbalu hadha shahru fadilu, kuupokea mwezi huu ambao kwamba ulikuwa na fadhila nyingi, ambao kwamba ulikuwa umefadhiliwa, yakhtalifu an sa'il shuhur, kuna tofautiana na miezi mingineyo, kuna tofautiana. Kwa hivyo isiwe kuja kwa mwezi wa Ramadhani na mapokezi yake kwako wewe kama ulivyopokea mwezi mwingine uliokuwa sio huo. Yaani jitahidi wewe kwenda kutoa umuhimu ambao kama ulikuwa mkubwa, na hili jambo ambalo kama linatakiwa liazimiwe na kila Muislamu au hivi kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani, yaani kufanya mambo mazuri ili wewe uwe ni miongoni mwa wale watakaokesha kwa watakaokwenda kuambiwa kesho ya nani, kulu wa sharabu, yani kuleni na kunyweni, hamian kwa furaha, bima aslaftum fil ayyam al khaliya, kutokana na yale ambayo kama mlikuwa mmeyafanya katika masiku ambayo kama ilikuwa yamepita. Sasa mshahidi wengine wa Ramadhani, wewe kwa kufanya mambo mengi ya kheri uwe ni miongoni mwa wale watakaokwenda kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuleni na kunyweni kwa furaha kutokana na yale ambayo kama mlikuwa mmeyafanya katika masiku ambayo kama mlikuwa yamepita. Msiwe katika wale ambao kwamba wa kundi la pili watakuwa kwenda kulalamika kwa kusema, laitani ningelijua, kadamtu lihayati, ningelitanguliza kwa ajili ya uhai huu wa maisha haya ya akhera. Lakini itakuwa masiku yashapita. Haya ni majuto ambayo kwamba yatakuwa hayana nini, hayatakuwa na faida yoyote. Majuto ambayo kwamba yatakuwa na faida ni kujuta wakati bado uko hai, ukajitizama mwenyewe, ukajihisabu, ukajipanga, ukajua wapi ulipopumzika, unajuta, alafu unafungua kurasa mwingine kati yako wewe na Mola wako. Mimi naishi haya ni kwa bendunda cha kesho. Kwa sababu ni mwezi tunazungumze kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa nataka niongeze kidogo, basi naongeza hivi kwamba miongoni mwa mambo ambayo kwamba yalikuwa yakiwazimiwa na kila mtu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhakikisha kwamba yeye anapata kuhakikisha kwamba anakamilisha, anafata ma anafanya mambo yaliyokuwa ya ukamilifu, sio mambo ya sio mambo ambayo kwamba yalikuwa ya ukamilifu. Iwe katika maisha yake yeye anakimbilia mambo ambayo kwamba yalikuwa ya ukamilifu, sio mambo ya ukamilifu. Yapi mambo ambayo kwamba yalikuwa ya ukamilifu, na yapi mambo ambayo kwamba yalikuwa ya upungufu? Yapi ya ukamilifu na yapi yalikuwa ya upungufu? Ya upungufu na yanayompunguzia mtu malipo yake, yanayompunguzia mtu thamani yake na daraja yake, ni kule kuwa yeye yuko mbali na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enda mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mambo ya upungufu. Na kule kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yenda mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mambo ya ukamilifu. Na haya yamethibitika katika hadithi ambayo kwamba Abla Ibn Abbas ilikuja hadithi hivi kwamba imekuja hadithi Zuhuri rahimahullah anasema kwamba jaa rajul ila Ibn Abbas radhiallahu anhu, alikuja mtu mmoja kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu juu yake. Faqala la, akasema kwa Ibn Abbas, akasema inni, kwa hakika mimi, wasahibu li, na mwenzangu mimi hapa, kuna fi safari, tulikuwa katika safari, tulipokuwa katika safari, fakuntu utimu salata, nikaamini nimeikamilisha sala, yaani na sala zile sala za kupunguzwa za rakaa nne yana zikamilisha sali vile vile kwa rakaa ngapi? Kwa rakaa nne, kwa rakaa nne. Wasahibi na yule mwenzangu mimi, yeye fakana akawa ya kasuru salata, anaipunguza sala. Abdullah ibn Abbas akasema pale akamwambia, akaambia bali anta takusudu, bali wewe ndio unapunguza. Wasahibuka yutimu, na mwenzako yule rafiki yako yeye ndiye aliyokuwa kikamilisha. Maneno ambayo Sheikh Al-Albani rahimahullah, ni maneno ambayo kama ilikakimbelelisha mno mando haya ya Abdullah ibn Abbas, na akasema kwamba maneno haya yanaonyesha kama kweli huyu ndiyo yule ambaye kwamba aliyekuwa ameombewa dua na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimwambia dua Abdullah ibn Abbas ya elmu na kuweza kufahamu, ya elmu, Allahumma faqihu fi dini waalimuhu taawila, ina maneno kama haya alimwambia Ibn Abbas. Kwa nini? Maana kwa kule kushikamana na sunna ndio kufanya nini? Ndio kukamilisha yule, kwa sababu sunna katika safari ndio kufanya nini? Kupunguzwa idadi ya rakaa. Sasa hatukusudii bidhati katika swala na safari kupunguza idadi ya rakaa. Abdullah ibn Abbas sina kwa jumla kwamba vile kuchukua mwenendo wa Mtume kwa umeudhibiti na kufuata ndio kufanya nini? Ndio kukamilisha mambo katika dini yako, na kule kwenda kinyume na mwenendo wake yeye ndio kuyapunguza nini? Ndio kuyapunguza mambo. Yeyote amekwama tekeshi kama na sunna anakamilisha mambo kwa kauli hii ya Abdullah ibn Abbas. Na yeyote amekwama teke kupindizika katika sunna ana nini? Anapunguza, anapunguza wema wake, anapunguza uzuri wake. Kwa hivyo nasaha zangu kwa nyinyi mmeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa yule ambaye kama alikuwa kishaona kwamba kuwa yeye katika kama alikuwa yeye kwa kama alikuwa Imam Shafi rahimahullah, kwa ni Imam Shafi kwa sababu alikuwa madhhabuhu madhhabi yake wa manhajuhu na manhaji yake, yani zile taratibu zile njia za kuendea mambo yote yanayohusiana na dini hii, na vile vile waitikadu na itikadi yake na kila kitu kwake ilikuwa ni madhhabu, ni madhhabu ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kila kitu chake ni kimo kwa mujibu wa Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hivyo kaadamu kila mmoja ajitahidi aondoke hapa duniani yeye kuwa ni mtu ambaye kwamba alikuwa anapendelea kuwa ni katika miongoni mwa wale Ahli Sunna wal Jamaa, ambao kwamba na majina mbalimbali. Ahli Sunna wal Jamaa ni moja katika majina. Sasa majina haya baadhi ya ahli ilmi wakasema baadhi ya watu wanayachezea ya Ahli Sunna wal Jamaa, kwa sababu kila mmoja anajua Ahli Sunna wal Jamaa ndio atakayefaulu, na ndio maana mashia wanajitakidia wao kama ni nani? Ahli Sunna. Ndio maana masufi wanajitakidia wao ndio wao kama ni Ahli Sunna. Ndio maana na fedha yao na mambo ya biashara yao kama hujaji wanaita Ahli Sunna waljamaa, mmenielewa? Yani wao ndio ahli sunna waljamaa, ndio maana wanavyuoni kila ikitifaki ni ulamaa, kwa makubaliano ya wanavyuoni, kwa wanavyuoni wote wakaelewa, wamekubaliana kwamba moja katika majina ya ahli sunna waljamaa ni kulikuwa salafiyuna. Sasa hili ni jina, kwa nini wakakubaliana? Kwa sababu nyingi, miongoni mwa sababu zake, kwa sababu inatofautisha nani ni ahli sunna waljamaa kweli na nani si ahli sunna waljamaa kweli. Mifahamika? Salafiyuna yani wale, yani salafi kwa mmoja yeye au ile ndio yao nisba, yani yao ya kujinasibishia, yani anajinasibishia na salafi ali wale wema walikuwa wamefanya nini, walikuwa wamekwisha kuchagulia, yani mtu anajinasibishia katika kuchukua dini yake na kuchukua kila kitu chake kwa wale wema waliokuwa wamechagulia. Kwa hivyo jamani, kile dini tunaingia katika mazungumzo kwa Ramadhani, hivyo hii ndio azma yetu na yawe haya ndio mafundisho yetu. Mimi nimemaliza. Kama kuna mtu yote labda kuna pale ya kufahamu, basi anaweza kuuliza, na kama hapana kabisa, na kwanza kitu moja mbele ya sisi, tukubali hata sisi tunajinasibishia usana hasa sisi tukubali kwamba tusiwe sisi kama kinyume na wao na wengine wasiokuwa hao, kwa msimamo wetu sisi, yani sisi ahli sunna wal jamaa, kwenye lingine sisi ni wasalafi. Kwetu sisi tunakubali ikhtilafu ya mwandamo wa mwili, tunakubali kama ni suala la ikhtilafia, na ikhtilafu yake kama ni ikhtilafu kongwe, na wala halitomtoa mtu jambo hili katika ahli sunna au kumwingiza mtu katika ahli sunna. Hani katika suala furui, sisi tusifanye mambo kwa ushabiki, sisi tuende mambo kwa mwendee wake, kwa sababu ikhtilafu ipo. Na kwa mfano hawa wanaosema kama nikiwataja waliokuwa wanasema, nimesema kuna wale wanavyoona wanasema popote utakapoandama watawajibikiwa watu wa ulimwengu mzima kufuata mwandamo wetu. Hawa ni wanavyoona wengi, yaani kauli hii ni kauli ya wanavyoona wengi. Miongoni mwa hao kuna Abi Hanifa, miongoni mwa hao kuna Imam Shafi yeye mwenyewe na wanavyoona wengine mbalimbali. Lakini wako wengine wanasema wale waliokuwa mawio na macheo yao na mdomo mmoja, wale watafungwa pamoja na watafunga kwa pamoja. Umeelewa? Sasa wale pia wako wanavyoona waliokuwa ahli sunna wal jamaa wenye mdomo ule, jambo hili halitomtoa mtu kwanza tukubali katika usunna na kumwingiza mtu katika nini? Katika usunna. Tuna imani aliye juu ya vitu. Na ndio maana utakuta waliokuwa sio watu wa sunna, yaani mubtadi, wanatumia jambo hili katika kuwafarikisha watu. Sisi hatujatumia jambo hili kuwafarikisha watu. Hata kama tutamtambua ndugu yetu, mfano hafungi pamoja na sisi, yeye anafunga kwa kupata msimamo mwingine. Ni ndugu yetu na tunampenda, na hata hatutumwekie chochote, tunaweza kumfanyia saa kumvutia kumkamata upande wetu kwa dalili na kila kitu tu. Basi mfano upeo kwa upeo, kwa sababu tutampenda wewe pamoja na sisi. Lakini jambo hili halitokuwa, kwa hivyo sitofanya nini, tunataka kusema na kwa kuzungumzia masuala ya sema watu kinachotakiwa wasigombane katika jambo hili, bali kwa ndio mambo kama ni Imam Shafi. Imam Shafi yeye kauli yake hii ya kifuri, yani anayo popote utakapo andama utawajibikia watu wa ulimwengu wote au watu wa miji yote kuupata mwandama huo. Na hii ndio kauli ya wanazuoni wengi ambayo ni kauli ya mibazi katika wanavyoni ya dhana hizi, wana kauli ya Sheikh Albani na wanavyoni wengineo vile vile. Na vile vile Ibn Taymiyyah ni kauli yake hii, Imam Shafi kauli yake hii, Imam Abi Hanifa kauli yake hii, na wanavyoni wengine mbalimbali. Menelewa? Na ni kauli ambayo kwamba kwa kwenye Uislamu wa kitu kimoja. Kwa sababu sasa kwenye nini kwa sababu sasa baki mimi kiliendelea swala hili na nikataka nivutie watu wa upande fulani nitafanya haribu, kwa sababu na vioni wa Ahlus Sunna jamaa hawatika shiriki katika swala hili. Mnelewa hivi ndio shiriki. Na ndio maana mwanzo kwa naruka anasema sikusudii kuzungumza binadamu, sikusudii kuzungumza binadamu, na kusudia kuzungumza karamadhani iko karibu inakuja. Mnelewa? Naam. Lakini kuna nimesikia kuna tahadhari, watu wanahadharishwa kutokana na anasi hii chini. Kuna watu wanachoni kama Imam Al-Jadi Muhammad bin Tuhaf Lebanon, yako Islam, na wabu wanaoteshi na wapita wakuzungumza kwa hawa watu ni watu ambao wamejitahidi na nani hii swala hili kwa kusaidia unajua kwa haraka haraka, kama kweli mimi sijui kama kweli nimefika kiwango hicho, mimi nake ni moyo wangu unaingia furaha kubwa kama nimefika kiwango hicho, kwa sababu naona ndio inakuwa sababu sasa ya wale wametahadharishwa kuliko kufuatilia. Hawa wametahadharishwa kama tu wamepotea na wanaharibu watu, kwani wanasema nini? Kwani wanalingania nini? Na hii ndio dini, kwa sababu kukamatana haki, kushikamana na haki, hata katika dhambi za mwisho kalbu kama wanavyoni mbalimbali ni kama kulikamata kaa la moto. Tumeona maneno yake Sheikh Albani kafurahia kauli ya Abdullah bin Abbas ya wanavyoni wote, yeyote alikwenda kwanza anashikamana na haki lazima yeye kushambuliwa, kutukanwa, kuambiwa anapoteza, ni mambo ya kawaida. Kwa hivyo mimi na saa zangu kwa wale ambao kwamba walikuwa wanatahadharishwa kwamba wasisomeshe wao, kwamba wasipatwe, wasiendewe, wanapoteza watu wao, wawe na subira katika hayo, na wale wasijibu mapigo hapo, kwa sababu hakuna kujibu mapigo kwa namna kama hiyo. Hivi ndio adabu za Kiislamu. Waislamu wao wanaposemezwa maneno ambayo kama yalikuwa mabaya, wao wanajibu kadu usalama, ni msijibu na hayo, niendeleeni kusoma na kuwasomesha watu tena kwa kiwango cha chini kidogo kidogo, na kwa malinganizi ambayo kwamba yalikuwa hayana uharaka, msitake kwa muda wa haraka iwe watu wakaminika. Yani someshane watu, wasomeshwe pahala watu wasome, yani mtu anakuwa na uwezo ukafanya pahala hapa, iwe inaonyesha nuhusu mbalimbali. Baada ya sala alfajiri tunasomeshana, kuna wakati wasomeshana watu hichi, kuna watu wasomeshwa Qur'ani, yani ukitaka kusoma Qur'ani matini wanapata kusoma, wakitaka kusoma hadithi wanapata kusoma, wakitaka kusoma lugha kwa kiwango cha chini wanasoma, kwa kiasi cha uwezo wa ule watu watakokuwa wanao. Yani baada ya wasomeshwa, na huku nimekwambia ni mwanzo, mafanikio yapo katika kusubiri na kushukuru, au sio? Subirini na mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno kama haya na ona aliyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambia kwa sababu Mtume ikiwa kweli na sisi shafii kiwango tunaambiwa hivyo, mipo mbindi furaha mtasababisha na bidii mtafute kitu ninachokipenda katika usiku huu mkakini. Kama kweli maana yake kuna maneno ya kutahadharishwa tu wale wabaya hawa, na sipingi kama maana yake labda nakudhaniaje kwa baya haya, bali nafurahi. Kwa mfano mtendeke kuja toka mwanzo mpaka mwisho katika mahadhara ambayo kwamba ilikuwa dhaifu, hapa jazunguza mambo makubwa, lakini kwa yule aliyesoma chake kwa anajua heshima na utukufu kwa Ramadhani, yeye mwenyewe atafurahia. Kwa hiyo kuambiwa dawa ya kwenye afanye muda wa mwezi wa Ramadhani kwamba ni muda wenye thamani, maneno haya nasema ni na sadamu shughuli na ndio kuna lakini shughuli sahihi watu wasomeshe na wafate yale ambayo kwa kwa Yesu Mesia. Na kama kuna ubaya wote Allah atabadilisha kile kama mtu msikada. Ehe, hakuna lingine. Subhanallahi wa bihamdihi. Shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.